Dilo, tens los homes de Barraquiol anar a bufar la fenejada a Sant Martí de les Cumbes. I llavors partíeu el matí de bon hores i preníeu son dinar i un barral de vi. Llavors aquell jour éreu en train de fenejar i el vent se voleguet i tot d'un cop, a cosa era per dinar, el matí faciu cau, faciu cau. I per dinar el vent se voleguet i havíeu pladinat, havíeu secat el barral i l'havíeu posat en un sauna. I tot d'un cop entendeu un bruig, a cosa s'hi plava, a cosa s'hi plava, a cosa faciu i se demandava de què era això. Llavors n'hi ha gent que era un poc més corretor que l'altre, diguet, ho vol bé. I se'n va d'antevenir, el buig. I s'ha avisat que quan era el barral de vi, que era sui saus, l'havíeu pas tapat. I llavors el vent li bufava de dintre, que faci diguet a l'altres, a més pa ve d'una bebé pou, a cosa de la gogola de Sant Sauze. I nosaltres, també el vent, entendera que el que se pot salvar, que se salve. Llavors totes partireu a la cursa. I en partiré, n'hi ha un que portava el pes sobre un castell, que l'altre havia lanxat. Teníem fotut un xinàs. I que levava la mà i diu, me rande, me rande.